dla wszystkich z Wilanowa od Jana. Ta Karola mi już dana. No Wilanu, Wilanu, kasów dla braci. To grupa osób plus na pewno krytaci. Każdy z mych braci to samo daci. Szacunek drugiemu, czy coś ci tłumaczy? Dla mnie Olimp znaczy naprawdę wiele. Szczyt Wilanowa, skład przyjaciele. Z nimi się dzielę, choć nie mam wiele. To tutaj człowiek przestaje być zerem. Wilanu, Wilanu, trzecia odsłona. Dla ciebie słowa poprzez mikrofona. Oddaję w użytek, niepotrzebny ci kwitek. Bloki jak klocki, twardo ubite. Niejedno przeżyte i niezapomniane. Pamiętam te dobre chwile i te opłakane czyny. Nieprzemyślane, ludzie Olimpu. Tak to nazwane towarzystwo. Wszyscy trzymają się blisko. Ten raz koleżka odpada ślisko. To środowisko pomaga mi żyć. To tutaj teraz planuję być za Wilanów pić. Swoi to znają, oddaję duszę tym, co ją mają. Oni zwracają to samo i jeszcze szacunek dają. To o tym jest wreszcie, ten system się mieszczy i mi odpowiada. Jan Nowaka ci o tym opowiada. W całość układa, dla składa wiesz. Wilanu, Wilanu, traktuj to jak chcesz. Wilanu, Wilanu, kilka słów dla braci. To grupa osób plus na pewno i tak. Każdy z mych braci to samo daci. Szacunek drugiemu, czy coś się tłumaczy? Dla mnie o nim znać naprawdę wie. Szczyt Wilanowa, skład przyjaciele. Z nimi się dzielę, choć nie mam wiele. To tutaj człowiek przestaje być zerem. Będzie o tym, że się dobrze znamy. Urozmaicamy skład OMP. Przyjebany przez swoich lubiany. Bo swój, ktoś z moich ma problem. Problem i mój relaksuj. Tak wtedy powiedział. Skład olimpowy mieści się w przedział. Kto z nami siedział, ten o tym wiedział. Pieniądz poleciał, ale w ambitnym celu. Mocne, długo siedzę jak wielu. Rozwiąż problemy, jak jest przyjacielu. Zabawa przy chmielu i pieprzyć problemy. To nie tak prosto, bo zawsze są ściemy. To wiemy, jednak jest rozwiązanie. Ty używasz pięści, a ja nie. To moje zdanie, duży wkład w wychowanie od ulicy. Kawałek mokotów w dzielnicy. Wilanów, część stolicy. A tam ja, czy moje życie to wielka awaria? Gówno, z tymi ludźmi nie nudno. Są jednak tacy, za których mi smutno. Wilanów, Wilanów, kilka słów dla braci. To grupa osób plus na pewno i tak. Każdy z mych braci to samo daci. Szacunek drugiemu, czy coś ci tłumaczy? Dla mnie o nim znaczy naprawdę wiele. Szczyt Wilanowa, skład przyjaciele. Z nimi się dzielę, choć nie mam wiele. To tutaj człowiek przestaje być zerem. Przestałem być zerem, tu między klockami OM Plejada. A za nami poszło więcej osób. Wspólnymi siłami znaleźliśmy sposób, jak dopiąć celu. Wracam jak wielu do tych pierwszych zdarzeń. Zabawa w rapa i trochę marzeń, ulicznych wrażeń. Ja dobrze to znam, dla bliskich mi ludzi szacunek roznam. Składu nie poddam, bo znam wartość braci. Pamiętaj krytaci, co w życiu się liczy. Przegrywa ten, co kumpli ćwiczy. Wilanu, Wilanu, olimpijczycy. Wielkie siema dla wszystkich z Wilanowa. Od Jana. Przede wszystkim Gwinta, Domek, siema, siema. Roli, wielka góra dla Chrisa, dla Jara, Siebawie, Filip, Długi, Kowal Chrzonowski, oczywiście Bosis, Mościu, Majda, Juby, Stempel i Jamros, cały Filan. Oczywiście Nick Van Krycha, Nali, Badzia, Kroczek, Roro, Mionek z Kaśką i Jojen, Domel i Małpa, Mapet, Wierzba, Dziki Łysy, siema, Lejdro, no. Nie zapomnijmy o Stegniańcyckach oczywiście, no. Wydra, Justa, Olga, Jelicja, całe szachy, witamy w nowe. No i oczywiście Stegniańczycy, Grzano i Marecki, Korek, Płatek, Pali, Solfernus, wszystkie kobiety. Oczywiście wliczamy Adriana, Basketa, Saigona, Anetę, Martę. Oczywiście wliczamy Kubę Konarskiego i Konana 2. Cały stary. Oczywiście Wilanów, wliczamy Kuba Tarnowski. No. Wielkie siema dla wszystkich. I oczywiście największy wszystkich. Krystaliczny strzał dla Aureolki. Wielkie siema dla wszystkich. Nara, nara. Dla tych wyjebanych w techno i dla tych wyjebanych w nara i w rapa. No to nara.